Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 kwietnia, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Jest raport w sprawie Ryszarda Cyby, dokument publikuje Resort Sprawiedliwości. Ponad 70 milionów złotych do zwrotu, 3 łódzkie szpitale mają oddać pieniądze do NFZ. Koniec sądowej batalii o definicję słowa kobieta, wyrok zapadł w Londynie. Minister Sprawiedliwości polecił Służbie Więziennej przejrzeć wszystkie sprawy skazanych na 25 lat więzienia lub dożywocie za najgroźniejsze przestępstwa. Wynika z raportu w sprawie Ryszarda Cyby. W dokumencie wskazano na potrzebę utworzenia placówki leczniczej dla ciężko i przewlekle chorych skazanych z długimi wyrokami. Ryszard Cyba został skazany na dożywocie za zabójstwo działacza PiS-u. Ze względu na stan zdrowia po 14 latach odsiadki opuścił więzienie i trafił najpierw do DPS-u, a stamtąd do szpitala psychiatrycznego, co wywołało kontrowersję. Z raportu wynika, że dyrekcja zakładu karnego nie poinformowała przełożonych, w tym władz resortu, że toczy się procedura dotycząca ewentualnego opuszczenia więzienia przez Ryszarda Cybę. Wiceministra Sprawiedliwości Maria Eichardt przyznała, że zabrakło koordynacji. Równocześnie toczyło się kilka postępowań sądowych. Bardzo trudno postawić konkretny zarzut konkretnej osobie. Ryszard Cyba więzienie opuścił 18 marca. Kiedy sprawa wyszła na jaw, politycy opozycji krytykowali działania resortu. Poseł PiS Krzysztof Szczucki mówił, że zostały popełnione błędy. Jeżeli nie mógł przebywać w zakładzie karnym, od razu powinien się znaleźć na oddziale psychiatrycznym, oddziale strzeżonym. Na początku kwietnia sąd podjął decyzję o umieszczeniu Ryszarda Cyby w wojewódzkim szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych w Lubiążu. Mężczyzna przebywa na oddziale o wzmocnionym rygorze zabezpieczenia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Narodowy Fundusz Zdrowia domaga się od 3 szpitali w łódzkim zwrotu ponad 77 milionów złotych. Placówki nie mają takich pieniędzy, przekonuje wiceprzewodniczący łódzkiego sejmu Piotr Borys. To są jeszcze zaszłości związane z COVID-em i później po COVID-zie wspomagano szpitale jakby takimi dodatkowymi pieniędzmi. PiS postanowił w pewnym momencie zrolować problem, tak? To znaczy powiedział, na razie dajemy wam pieniądze, a później oddacie. No i ten moment oddania przyszedł. NFZ tłumaczy, że szpitale mogły te kwoty odpracować, czyli przyjąć więcej pacjentów. Rzeczniczka łódzkiego oddziału funduszu Anna Leder wyjaśnia, że w przeciwnym wypadku muszą zwrócić pieniądze. Był to taki instrument, który miał wspierać finansowo te szpitale, które musiałyby otrzymać niższy ryczałt na rok 2023, a potem na rok 2024, dlatego że nie wykonały zaplanowanej wcześniej w ryczałcie liczby świadczeń. Szpitale będą mogły poprosić o rozłożenie płatności na raty. Słowo kobieta w brytyjskim prawie to określenie biologiczne i nie dotyczy osób transpłciowych, które uzyskały certyfikat o uzgodnieniu płci, orzekł Sąd Najwyższy. To koniec długoletniej batalii na Wyspach o definicję, która rozpoczęła się w sądach Szkocji. Werdykt może mieć wpływ na przykład na to, kto będzie miał dostęp do miejsc zarezerwowanych tylko dla kobiet. Decyzja jednomyślna. Kategorie kobieta i płeć w ustawie o równości z 2010 roku to kategorie biologiczne, ale przestrzegamy przeciwko interpretowaniu tego orzeczenia jako triumfu jednej czy kilku grup naszego społeczeństwa nad inną. Inne przepisy będą funkcjonować poprawnie tylko wtedy, jeżeli płeć będzie interpretowana jako płeć biologiczna, dodał sędzia. Wymienił tu m.in. dostęp do przebieralni, schronisk dla kobiet i gabinetów lekarskich. Susan Smith z organizacji For Women Scotland. Myślałyśmy, że prawa kobiet zostaną zwinięte. Dziś sędziowie potwierdzili, że kobiety są chronione ze względu na biologiczną płeć, że mogą czuć się bezpiecznie. Ale Heather Herbert, działaczka na rzecz osób trans, mówi w Sky News o strachu. Patrzymy na to, co dzieje się w USA, to przerażające. Czujemy, że Zjednoczone Królestwo podąża podobną drogą. Rzecznik lewicowego rządu w Londynie stwierdził, że werdykt wyjaśnia sytuację i daje kobietom pewność. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Dwie barki transportowe z 80-metrowymi zbiornikami mają przymusowy postój w Bydgoszczy. Problemem jest zbyt niski poziom Wisły. Jednostki płynęły na zlecenie firmy Orlen z Gdańska do Płocka. Marynarze śródlądowi, których spotkałem, przekazali, że stoją w Bydgoszczy już drugi tydzień i czekają na lepsze warunki wodne. Być może w dalszą podróż wyruszą dopiero po świętach, gdy topniejące w górach śniegi podniosą poziom Wisły. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy potwierdził te informacje. Decyzję o zawieszeniu transportu podjął kapitan. Zbiorniki Orlenu mają być częścią instalacji w ramach projektu Nowa Chemia. Instalacje ważą prawie 500 ton każda, mają 80 metrów długości i 6 średnicy. Na żywo robią spektakularne wrażenie, choć kryje je roślinność porastająca strome zejście do rzeki. Czym mieszkańcy wiedzą o barkach. Ale jak długo, to nawet nie wiem, bo nie obserwowałem. No już ponoć drugi tydzień tu stoją. A to nie wiem, nawet w tej obecnej chwili stoją jeszcze. Tak. Widzieliście te zbiorniki? Widziałem w internecie, natomiast mam chyba gdzieś utrwalone jeszcze z zeszłego roku, albo 2002 też płynęło podobno coś takiego. Sucha ta wiosna, prawda? Bardzo. Bydgoszcz, Damian Klich. Klimat. Dobra jakość powietrza o poranku. W kilkunastu miastach jest bardzo dobra lub umiarkowana, tylko w Trzebnicy dostateczna. Od 10 większość prądu będzie pochodzić z elektrowni słonecznych i wiatrowych. W południowo-zachodniej Polsce susza hydrologiczna, a prawie w całym kraju można mówić o suszy meteorologicznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas czwartek słoneczny i ciepły, nawet bardzo ciepły jak na kwiecień, ba, gorący, nawet 30 stopni możliwe dziś na zachodzie, w większości kraju ponad 20 stopni Celsjusza. Mamy 5 po 6. Nie stećcie na baton, nie. The Police witają w czwartek. Dzień dobry, to Wielki Czwartek. Zapraszamy do Trójki. Zaczyna się Triduum Paschalne w Kościele Katolickim, a w szkołach zaczęło się wolne do wtorku. Laba wielkanocne przygotowania trwają i właśnie około wielkanocnych tematów dziś w porannej audycji nie zabraknie. O tradycjach powiemy, między innymi tych dawnych, zanikających. Czy słyszeli może kiedyś państwo, ja nie słyszałem, o topieniu Judasza? Robiono kukłę, coś na zasadzie topienia marzanny, ze słomy ubierano, traktowano go jako właśnie tego Judasza, czyli tą postać, która zdradził Chrystusa, noszono go po wsi, czasami go podpalano, na pewno go wieszano i później tą kukłę ściągano i topiono ją w wodzie. Miało to właśnie pokazywać, co się stanie z postacią, która jednak zdradziła Chrystusa. No tego się niestety nie kultywuje, taką zwyczajem, tradycją, która odchodzi, było na przykład na świętego Szczepana, czyli na czwartek było na przykład obrzucanie księdza grochem. Nie jestem pewien, czy przy tak makabrycznym zwyczaju jak topienie Judasza mówienie, że niestety się go nie kultywuje, to dobre określenie, ale ocenę zostawiam państwu, a o topieniu Judasza i skrzekotach to także się wyjaśni, więcej powiemy po 6.30. Z tematów związanych z Wielkanocą także rzecz poważna dzisiaj w audycji porannej, a mianowicie spowiedź. Że jakby można to było swobodnie powiedzieć, a nie trzymać się tych regułek, to byłoby to trochę prostsze. Uważam, że to powinno być bardziej takie osobiste, nie powinniśmy się przed kimś, tylko my sami przed Panem Bogiem, sam na sam. Sama spowiedź mnie nie stresowała, stresowała mnie raczej ta formułka, którą musiałam powiedzieć. Wkuwałam ją na pamięć. Na początku kwietnia Sejmowa Komisja do Spraw Petycji odrzuciła petycję grupy rodziców o zakazie spowiedzi dzieci. Dorośli nie rezygnują, ich zdaniem spowiedź jest dla dzieci niepotrzebnym stresem, a przecież w Kościele Katolickim obowiązkowa. Opinie ekspertów, zdania przechodniów w materiale Karoliny Gonet, a państwa głosy przyjmujemy oczywiście pod numerem 2 2 i 7 3. Temat apteczny będziemy dziś kontynuować. Wczoraj o wykluczeniu aptecznym mówiliśmy, dziś rzecz czysto praktyczna, gdzie wyrzucać leki. Leki w takiej formie są dużym zagrożeniem dla środowiska, ponieważ nawet najlepsze oczyszczalnie, jakie w naszym kraju funkcjonują, nie są w stanie usunąć leków, chociażby z kanalizacji czy z jakichkolwiek innych zanieczyszczeń płynnych. Pojemnik na przeterminowane leki w centralnej części apteki, ale nie przeszkadza klientom. Często ludzie korzystają z tego pojemnika? Bardzo często, często jest przepełniony. Wszystko wyjaśnimy po godzinie 7:00. Teraz na zegarach 6:00. Prawie 13. Ola Dobieszewska, Maciej Załęcki, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Zapraszamy do Trójki, do 9:00 i gramy. To Daria Zawiałow i Artur Rojek w nowej wersji Dziwnej, w duecie. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi. Wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś. Może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałam. Jestem z tym po prostu sam. Nigdy nie byłem tak zakochany. Dziewczyno, przecież znam twój plan. Musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć, przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom. Może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa. Jesteśmy po tej samej stronie. Na tapecie już powoli słychać dzień, kiedy jednym staną się dwa domy. Yeah.

A propos CEU, Chiny wzywają Stany Zjednoczone, aby przestały narzekać. Pisze o tym brytyjski Guardian na podstawie China Daily. Stany Zjednoczone muszą przestać narzekać, że są ofiarą, poinformowały oficjalne chińskie media państwowe, po tym jak chiński rząd poinformował o gwałtownym wzroście gospodarczym przed spodziewanym ciosem w postaci CEU Donalda Trumpa. Podwyżki taryf celnych w ostatnim tygodniu ustały, ale konflikt między dwoma największymi gospodarkami nie wykazuje oznak wygasania. Pekin powtórzył więc swoje ostrzeżenie, że nie boi się walczyć. Chińczycy piszą, że częste twierdzenia Donalda Trumpa, jakoby USA były oszukiwane, to tak naprawdę oszustwa, ale w stronę opinii publicznej Stanów Zjednoczonych. Problem polega na tym, że Stany Zjednoczone od dziesięcioleci żyją ponad stan, konsumują więcej niż produkują, zlecają produkcję na zewnątrz i pożyczają pieniądze, aby mieć wyższy standard życia niż im się należy na podstawie ich produktywności. Zamiast być oszukiwanymi, Stany Zjednoczone jadą za darmo pociągiem globalizacji. Tak to metaforycznie opisują Chińczycy. Komunistyczna partia Chin odmówiła kapitulacji pod żądaniami Trumpa, aby usiąść do stołu i negocjować warunki handlu, a jak podaje serwis Business Interia, jednocześnie poczta w Hongkongu poinformowała, że zaprzestaje wysyłania towarów do Stanów Zjednoczonych. To odpowiedź na zastraszające podwyżki ceł przez prezydenta Donalda Trumpa właśnie. Liga Mistrzów, wiem, sportowy wieczór za kibicami. Arsenal nie pozwolił Realowi na remontadę. Inter wyeliminował Bayern Monachium. Szkoda w sumie, bo piłkarze Bayernu mieli zdecydowanie najładniejsze koszulki w tym sezonie. Takie mam kryteria kibicowania, zdradziłem się. Więcej o Champions League w serwisach sportowych, a teraz o piłce kobiecej, bo Ewa Pajor wróciła do strzelania. Ewa Pajor z dwoma golami przeciwko Sewilli, pewne zwycięstwo Barcelony, pisze Sport TVP.pl. Po 6 klubowych meczach z rzędu bez zdobyczy Ewa Pajor znalazła w końcu sposób na przełamanie. W środowe popołudnie strzeliła 2 gole, a Barcelona wygrała z Sewillą 5-1. W przeciwnym zespole cały mecz rozegrała inna z reprezentantek Polski, Natalia Padilla-Bidas. Barcelona ma w dorobku 72 punkty, to 7 więcej niż Real Madryt, który rozegrał o 1 mecz mniej, ale zespół Ewy Pajor spokojnie prowadzi w rozgrywkach kobiecej La Liga. A przyglądamy się występom pani Ewy i innych reprezentantek, bo przecież przypominam, w te wakacje kobiece Euro po raz pierwszy z udziałem reprezentacji Polski. Oby forma sprzyjała. Bramki Ewy Pajor bardzo się przydadzą. Yeah.

Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła już 6:30. Skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Wszedł w życie zakaz fotografowania ważnych obiektów wojskowych i strategicznych. Na liście jest około 25 tysięcy lokalizacji. Będą odpowiednio oznakowane specjalnymi tablicami z napisami w kilku językach. Za złamanie zakazu grozi grzywna od 5 do 20 tysięcy złotych lub areszt od 5 do 30 dni. Sąd będzie mógł też orzec konfiskatę aparatu, którym zrobiono zdjęcia. Lubelska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaginięcia białoruskiej opozycjonistki Andżeliki Mielnikawej. Gościła w Sejmie i Senacie, a w lutym wzięła udział w forum organizowanym w Gdańsku przez NSZ. Zniknęła 25 marca, a według opozycjonisty Pawła Łatuszki telefon kobiety od 19 marca jest na Białorusi, podaje Rzeczpospolita. Śledztwo ma być prowadzone w sprawie pozbawienia wolności oraz współpracy z obcym wywiadem. Jednocześnie gazeta informuje, że nikt z członków rodziny nie zgłosił jej zaginięcia. Rzym jest najchętniej wybieranym na Wielkanoc włoskim miastem przez europejskich turystów. Najczęściej wieczne miasto odwiedzają w tych dniach Francuzi i Hiszpanie. Za cel świątecznej podróży włoską stolicę wybierają też Holendrzy i Portugalczycy. Z kolei sami Włosi stawiają na Wielkanoc na Paryż i Barcelonę. Pełny serwis Trójki o 7:00. Mało zawiła dziś prognoza pogody. Krótko, będzie słonecznie i bardzo ciepło w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, nawet 30 stopni Celsjusza. Przypominam, dziś dopiero 17 kwietnia. Chyba nawet kawa niepotrzebna przy takiej pogodzie, choć szkoda, że sucho. To jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki za 27 minut 7, a przed 7 powiemy jeszcze między innymi o topieniu Judasza. Teraz więcej nie zdradzę. Yeah. Tok, tok, it's my life. No dobrze, rozpoczynamy Wielki Czwartek, ostatnie dni przed Wielkanocą. Czy jajka już pomalowane, czy mazurki już przygotowane, czy w ogóle te tradycyjne elementy świąt państwo utrzymują przy życiu? Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy. Teraz Foster the People zagrają, a za chwilę więcej o wielkanocnych tradycjach. Wiele polskich tradycji związanych z Wielkanocą odeszło lub odchodzi do lamusa. Nawet jajka kupujemy już kolorowe, żeby samemu nie barwić. Tylko gdzieniegdzie na polskiej wsi zachowały się nietypowe świąteczne zwyczaje i często są o wiele bardziej intrygujące niż te, które dobrze znamy. Co tradycja? No święconka przede wszystkim. No żurek czy biały barszczyk na śniadanie, kiełbaska, jajeczko. Bo tradycja rzecz święta, ale niestety część obrzędów i zwyczajów poszła w zapomnienie. Etnograf Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej Wojciech Zjawiony przypomina, że jeszcze w ubiegłym stuleciu chodzono z kogutem na podkaliskiej wsi. Jeszcze w latach powojennych obchodzono także judaszki. Zwyczaj ludowy przypominający o zdradzie Judasza. Widowisko rozpoczynało się w Wielką Środę. Robiono kukłę, coś na zasadzie topienia marzanny ze słomy ubierane. Traktowano go jako właśnie tego Judasza, czyli tą postać, która zdradził Chrystusa. Noszono go po wsi, czasami go podpalano, na pewno go wieszano i później tą kukłę ściągano i topiono ją w wodzie. Miało to właśnie pokazywać, co się stanie z postacią, która jednak zdradziła Chrystusa. No tego się niestety nie kultywuje. Taką zwyczajem, tradycją, która odchodzi, było na przykład na świętego Szczepana, czyli na czwartek było na przykład obrzucanie księdza grochem. Groch, który upadał na kapłana w kościele, był zbierany przez gospodynię i dorzucany zwierzętom do pokarmu, żeby nie chorowały, ale z czasem Kościół zakazał tego zwyczaju. Innym zwyczajem, który również miał miejsce w czwartek, było na przykład hałasowanie kołatkami. No teraz też tego nie ma, od tego odeszliśmy. Ten zwyczaj można jeszcze spotkać w Mnichowicach w powiecie kępińskim. Tam jednak zamiast kołatek hałasują skrzekoty. Co roku od Wielkiego Czwartku jeździmy do Wielkiej Soboty. I zbieramy pieniądze i jajka. Wszyscy się budzą, jak jeździmy o świątek. Czuję się dumny, że jesteśmy jedyną wsią, na której jest taka tradycja. Znaczy nie wiem skąd się wzięła, ale wiem, że już mój dziadek jeździł. Mój ojciec jeździł tymi skrzekotami, ja jeździłem, syn mój jeździł. Zaraz od wojny, no to już było jeżdżone. Może w czasie wojny jakiś czas Hitler chyba to zabraniał, ale komuna tego nie zabraniała. Teraz tak ludzie myślę, że odchodzą chyba od tych tradycji. No jak zawsze święconka, palemka, jajeczko, no zależy kto co lubi. No chyba śmigus dyngus jest taką tradycją najbardziej chyba znaną. No myślę, że też jest malowanie jajek. Na przykład chowanie słodyczy przez tak zwanego zajączka wielkanocnego i szukanie potem po podwórku. No na pewno takie typowe rodzinne spędzanie czasu mi się kojarzy. Tak zawsze z rodziną spędzaliśmy czas, gdzieś tam śniadanie takie wielkanocne właśnie. Wyjeżdżanie gdzieś, często jechaliśmy sobie gdzieś tam na tereny zielone. A poniedziałek wielkanocny? Poniedziałek. Tata mnie tak lubił budzić zawsze, żeby no nie wylał wodę, ale to potem byłam na niego zła przez resztę dnia. Ja to te tradycje podtrzymuję, które ja wyniosłam z domu. Chociażby śmigus dyngus, polewanie. Dzisiaj się człowiek boi, bo może się ktoś obrazi, bo może za mokry, bo to przynajmniej pomału zanika. Od topienia i Judasza do szukania ukrytych słodyczy schowanych przez zajączka, to się chyba nazywa globalizacja. Staropolska obrzędowość ludowa Wielkanocy związana z najważniejszym chrześcijańskim świętem akcentuje nadejście wiosny, dlatego nieodłącznymi atrybutami są tutaj jajko, zielona gałązka wierzby i woda i pewnie też dlatego gnębiło się Judasza tak jak gnębi się marzannę. Choć to mało chrześcijańskie, mam wrażenie, było podejście. Tematem zanikających wielkanocnych tradycji zajęła się Danuta Synkiewicz. Tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. Tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję. Biorę, sprzedawca mówi, że jak nowe. Choć z drugiego.

Zbliżający się czas świąteczny, pewnie jeśli pogoda pozwoli, wielu z nas spędzi w lesie. No myślę, spacer to dobra okazja, by zastanowić się, gdzie podziała się nasza wiedza na temat wilków. Mam wrażenie, że nauka poszła w las. Na ratunek przychodzi doktor habilitowana Sabina Nowak, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. Jest mnóstwo powielanych w mediach fejków na temat wilków, a które z nich wciąż najbardziej Panią zaskakują? To, że wilki są bardzo niebezpieczne dla ludzi, że atakują ludzi wręcz. A nie są niebezpieczne? Nie są. Gdyby były niebezpieczne, to mielibyśmy co chwilę doniesienia o tym, że wilki komuś zrobiły krzywdę, biorąc pod uwagę, że populacja jednak jest dość znaczna, 3600 osobników, takie są szacunki ostatnie, i wilk praktycznie występuje w całej Polsce, we wszystkich większych kompleksach leśnych, no to każdy z ludzi, którzy pójdą do lasu, no miałby okazję takiego wilka spotkać i poczuć efekt tego spotkania, a tak się nie dzieje. Ludzie zbierają grzyby co roku, wiele milionów Polaków, i nikt przez żadnego wilka nie został zaatakowany. Nie atakują. Dobrze, mamy pierwszego fake newsa. Są groźne? No groźne są tylko w stosunku do swojej zdobyczy, prawda, bo potrafią zabić jelenia, sarny czy dzika, ale to grupowo raczej niż pojedynkę. No i są groźne w stosunku do swoich sąsiadów, bo tak jak Kargul i Pawlak, wilczy sąsiedzi się nie lubią, z grupy rodzinne bardzo często najeżdżają się wzajemnie, jeśli tak można powiedzieć, no i robią sobie krzywdę. Od ponad 30 lat prowadzi Pani badania dotyczące wilków. Jest Pani autorem największej liczby artykułów naukowych o tym gatunku w Polsce i ciągle słyszy Pani przedziwne ostrzeżenia, informacje o zagrożeniu, o atakach wilków na ludzi. Ile z tego prawdy, ile fake newsów? No i skąd się biorą te fejki? Przede wszystkim biorą się z tego, że ciągle jest duża część społeczeństwa, która jest przeciwna wilkom, nie lubi wilków, a jeszcze taka znaczniejsza i mająca większe wpływy część społeczeństwa, która chciałaby polować na te wilki. Dlaczego nie lubimy wilków? Mamy pewne takie, prawda, złe wspomnienia z różnymi opowieściami dotyczącymi wilków z dzieciństwa, w związku z tym gdzieś zawsze z tyłu głowy ten strach pozostaje. Myślę, że sporą krzywdę zrobił wilkom Marsz Wilków z ekranizacji Akademii Pana Kleksa, ponieważ pamięta właśnie te sceny. A ponadto ten strach, który gdzieś tam obudzony został w nas w dzieciństwie, bardzo chętnie utrwalają myśliwi, którzy chcą po prostu doprowadzić do tego, by był to gatunek główny i żeby mogli już legalnie go zabijać. No dobrze, żeby fejki na temat wilków nam jeszcze bardziej się nie utrwalały, proszę dokończyć. Wilki są... bardzo rodzinnymi i bardzo opiekuńczymi zwierzętami w obrębie swojej grupy rodzinnej. Zdecydowanie nie ma czego się bać. Doktor habilitowana Sabina Nowak, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Spokojnych świąt, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I Państwu dziękuję za uwagę. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Kolejny odcinek cyklu w przyszłym tygodniu. Dziękujemy Piotrowi. Za 5 minut będzie godzina 7, o 7 w Trójce serwis, sport i pogoda. We'll be right back.